الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بالله وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نام ہی صحیح نہیں ہے جو تم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھ رکھا ہے یہ نام صحیح نہیں ہم کہاں کہتے ہیں یہ ہمارا نام ہمارا تو وہی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو ہمارے باپ ابراہیم نے رکھ دیا ہے ہوا سماکم المسلمین ہوا سے مراد یا تو حضرت ابراہیم ہے یا ہوا کی ضمیر راجع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ ہیں انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے صحابہ کرام نے ایک دفعہ سوال کیا ما ہی الاغواہی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے باپ ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ والدین نام رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے لیکن نام کے بعد لقب سے ملقب ہونا اور کسی لقب سے یاد کیا جانا اس کی ممانعت شرع شریف میں نہیں ہے بلکہ لقب سے ملقب ہونا اور لقب رکھنا اس کا ثبوت تو قرآن حکیم سے ہے ایک شعر ہے کہ چمن میں تھی ڈالیاں ہزاروں مگر مقدر کا کھیل دیکھو گری اسی شاخ پر ہے بجلی بنایا جس پہ تھا آشیانہ ان کا کہنا ہے کہ تم لوگوں کا نام ہی صحیح نہیں ہے جو تم لوگوں نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے جواب یہ ہے کہ ہمارا نام اہل الحدیث نہیں ہے, یہ ہمارا لقب ہے, نام ہمارا مسلم ہے. ثبوت قرآن حکیم سے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور یاد کرو وہ وقت کہ میں نے جب حواریین کی طرف وحی کی اور ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, اور عیسیٰ سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں نصرانیوں نے, عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کو گواہ بنا کر کے یہ کہا کہ گواہ رہنا اے ہمارے پیغمبر کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہ نصرانیوں کا نام اور عیسائیوں کا نام مسلمان, اور یہ وہی نام ہے جو نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. اور انہی نصرانیوں کو جو اس آیت میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ایک جگہ قرآن حکیم کہتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, انجیل والوں کو اس وحی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو وہی ہم نے ان کے پیغمبر کے اوپر اتاری ہے. نام مسلمان, لقب اہل الانجیل. کسی بھی لقب سے آدمی ملقب ہو سکتا ہے, شرع شریف میں اس کی اجازت ہے. یہ اور بات ہے کہ لقب ایسا نہ ہو جس سے قرآن اور حدیث نے منع کیا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی ایسا لقب رکھتا ہے جس سے شرع شریف کی مخالفت لازم نہیں آتی, لقب رکھ سکتا ہے. بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھیے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں, نام ہے محمد ابن اسماعیل, لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث. حضرت امام ابن تیمیہ, نام ہے احمد اور لقب ہے تقی الدین. جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک نام ہے اور ساتھ ساتھ ان کا ایک لقب ہے جس سے دنیا انہیں یاد کیا کرتی تھی اور یاد کیا کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم نے یہی لقب اپنا کیوں رکھا؟ کہیں اس لقب کے رکھنے سے تم فرقِ ضالہ میں تو شامل نہیں ہو رہے؟ اہل الحدیث تم نے اپنا لقب رکھ لیا, اس لقب کے رکھنے کی وجہ سے تم ایک فرقہ تو نہیں بن گئے؟ یا اس لقب کا کوئی ثبوت ہے قرون اولا میں؟ ثبوت ہے. پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو, یہ حدیث پاک امام حاکم اپنی مستدرک میں لائے اور امام ترمذی اپنی سنن میں لائے. حدیث کے الفاظ یوں ہیں, وعن عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر ابن عاص کے لڑکے ہیں, عبداللہ ابن عمر نہیں عمر ہیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حضب النال من نال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یسنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت. سنتین و سبعین ملتن وتفترق امتی على ثلاث وسبعین ملتن کلہم فی النار الا امتا واحدتن قالوا من هي يا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے اور حاکم اپنے مستدرک میں بھی لائے, مشکا شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, اسی طرح جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, چندہ فرق نہیں رہے گا. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت ایسا بھی گزرا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا سیاہ بخت ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک امت کے, سوائے ایک ملت کے, سوائے ایک فرقے کے. سوال کیا گیا یہ ملت کون سی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ وہی ملت ہے, یہ وہی فرقہ ہے, یہ وہی جماعت ہے جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کے تحت مشہور امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, امام موصوف کو کون نہیں جانتا, انہوں نے حق پرستی کی خاطر کس قدر آلام و مصائب برداشت کیے ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کسی اہل نظر پر مخفی نہیں ہے. تاریخ اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ انہوں نے حق پرستی کی راہ میں کتنے دکھ سہے ہیں. حضرت امام موصوف فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فرقہ جو ناجی ہے, اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, اگر فرقہ ناجیہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں یا وہ لوگ بھی ہیں محدثین کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنا لقب اہل الحدیث رکھا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر فرقہ ناجیہ کو صرف محدثین پر فٹ کر دیا جائے اور فرقہ ناجیہ کے دائرے میں صرف محدثین کرام آئیں, فرقہ ناجیہ کا مصداق صرف محدثین ہی ہوں, تو پھر تو نجات پانے والے لوگ بہت کم ہوں گے. جو محدث نہیں ہوگا کتنا بھی اس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی جہنمی ہوگا, یہ لازم آئے گا اگر یہاں مطلب اہل الحدیث سے محدثین لیا جائے. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اہل الحدیث سے مراد محدثین نہیں لے رہے ہیں بلکہ عام معنی مراد لے رہے ہیں کہ اس میں محدثین بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنا لقب اہل الحدیث رکھ رکھا ہے. فرمایا اگر فرقہ ناجیہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے, فلا ادری من ہوں, تو میں نہیں بھی جانتا کہ وہ کون ہیں. اس کا مطلب فرقہ ناجیہ اہل الحدیث ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, اس لقب سے آدمی یا کوئی مسلک اپنے آپ کو ملقب کر سکتا ہے. نہیں تو اتنا بڑا امام جسے لاکھوں حدیثیں حفظ ہوں اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی, چلو دوسرے امام کی طرف. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, زہد و اتقا بے مثل, تقوی اور پرہیزگاری کے اندر ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی. فرمایا علیکم باہل الحدیث فانہم اکبر ثوابا عن غیرہم, ارے اہل حدیث جماعت کو لازم پکڑو, علیکم باہل الحدیث, اہل الحدیث جماعت کو لازم پکڑو, اس لیے کہ یہ جماعت ایسی ہے جو دوسرے فرقوں سے بالکل کٹ کر کے ہے اور دوسرے فرقوں کے مقابلے میں زبردست راہ راست پر ہے. چلو مان لیتے ہیں امام شافعی نے بھی لفظ اہل الحدیث لا کر کے غلطی کی ہے, چلو سعد الدین طبقاتانی کی طرف چلتے ہیں, مشہور فلاسفر ہے اسلام کا, پتہ نہیں کتنی کتابیں اس نے عقیدے میں اور علوم اسلامیہ کے مختلف فنون پر رقم فرمائی ہیں. کہتا ہے کہ واما اہل السنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ وہم الذین طریقتہم طریقۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام والصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین. کہتے ہیں کہ اہل سنت سے مراد اور اہل جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. ایک بات یہاں ٹھہر کر ذہن میں رکھ لی جائے, یہ کہ جماعت المسلمین, اہل الحدیث, اصحاب الحدیث, اہل سنت والجماع, اہل السنہ, ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. حقیقت ایک ہے, نام کئی ہیں, ایک حقیقت کے کئی نام ہیں. جس طریقے سے سیب کو گجراتی میں کچھ کہا جاتا ہے, انگلش میں کچھ کہا جاتا ہے, اردو میں کچھ کہا جاتا ہے, حقیقت ایک ہے, اسما مختلف ہیں, چیز ایک ہے, نام کئی ہیں. تو جماعت المسلمین کا بھی وہی مطلب ہے, اصحاب الحدیث کا بھی وہی مطلب ہے, اہل السنت والجماعہ کا بھی وہی مطلب ہے, اور اہل السنہ کا بھی وہی مطلب ہے. فرقہ ناجیہ کے متعلق سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یہ کون ہے؟ فرمایا اہل السنتی لا اسم لہم الا اسم واحد وہ اصحاب الحدیث ہے, وہ اہل الحدیث. کہ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی نام نہیں, اور وہ نام ہے اصحاب الحدیث کا. اور میں نے بتایا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے, جس کے دائرے میں محدثین بھی آتے ہیں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بھی آتے ہیں. اہل الحدیث کے دائرے میں محدثین بھی آتے ہیں, اصحاب الحدیث کے دائرے میں محدثین بھی آتے ہیں, اور اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث دونوں ایک ہی چیز ہے, اور اس ایک چیز کے دائرے میں محدثین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہاں پر ٹھہر کر کے یہ بات واضح کر لی جائے کہ اصحاب اور اہل کا مطلب ایک ہی ہے. دیکھو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کبھی کبھی جنتیوں کے مطالبے پر حجاب اٹھا دیا جائے گا, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے قرآن حکیم نے کہ جب ایک مرتبہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جائیں گے, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. جہنمی جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو پکاریں گے, کس طرح پکاریں گے؟ قرآن حکیم کا انداز بیان دیکھو, ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین. اور جب پکاریں گے جہنمی, دیکھو اصحاب النار کہا گیا جہنمیوں کو, اصحاب النار, ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت, جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ بھئی تھوڑا سا پانی ادھر پھینک دو, یا جو اللہ نے تمہیں روزی دے رکھی ہے پھل فروٹ وہ ذرا ہمیں کھلا دو, تو وہ ڈانٹ کر کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں کھانا پانی کافرین کو پر حرام کر دیا جنت کا. یہاں دیکھیے جہنمیوں کو اصحاب النار کہا گیا ہے, اور ایک جگہ جہنمیوں کو اہل النار کہا گیا ہے. وہ دیکھو فرمایا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے, جھگڑنا حق ہے, وہاں پر یہ ضرور بات ہوگی کہ جہنمی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور اپنا گناہ اس کے اوپر پھینکیں گے, اور وہ لوگ اس کا گناہ اس کے اوپر تھوپیں گے. اس طریقے سے آپس میں تکرار ہوگی, اور یہ تکرار حقیقت میں ہوگی. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار, جہنمیوں کو یہاں اہل النار کہا گیا ہے, اور پہلے جو آیت ہم نے ریفر کی اس میں جہنمیوں کو اصحاب النار کہا گیا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اصحاب النار کا مطلب بھی جہنمی, اور اہل النار کا بھی مطلب ہی جہنمی ہے. تو اصحاب اور اہل کا مطلب ایک ہو گیا. ایک دلیل اور لے لو, جنتیوں کو اصحاب الجنہ کہا گیا ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں دیکھو جنتیوں کو اصحاب الجنہ کہا گیا ہے. حدیث دیکھو, قرآن حکیم میں تو جنتیوں کو اصحاب الجنہ کہا گیا, مسلم شریف کی روایت کھول لو, اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت نکال کے سامنے لے آؤ, دونوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, تو موت کو ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا, اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا, اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت. کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم میں رہو, تمہیں موت نہیں آئے گی, اور اے جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ عیش و آرام سے رہو, تمہیں موت نہیں آئے گی. دیکھو یہاں قرآن میں کہا گیا اصحاب الجنہ, اور یہاں روایت میں کہا جا رہا ہے یا اہل الجنہ خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت. یہ حدیث اور قرآن دونوں ملا کر کے ہم نے بتایا کہ اہل کا وہی مطلب ہوتا ہے جو اصحاب کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے, اور اہل الحدیث کے دائرے میں صرف محدثین نہیں آتے بلکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. چلو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی, تفتادانی سے بھی غلطی ہو گئی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی ہو گئی. حضرت امام ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں, کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے یہ اس آدمی کے بارے میں کہ اس نے اہل الحدیث کا مطلب نہیں سمجھا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھا ہوگا؟ علم کا پہاڑ ہے یہ, جبل العلم ہے, اور یہ اعتراض کرنے والے یہ تو چیپتی اور چیپتی کے شور میں ان کے سامنے دھول بھی نہیں ہے قدموں کی ان کے, جبل العلم ہے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں واہل السنہ منہاج السنہ کے اندر, منہاج السنہ ان کی بڑی معتبر اور بڑی مستند کتاب ہے حضرت امام ابن تیمیہ کی, کہتے ہیں واہل السنہ مذہب قدیم معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ ومالکا والشافعی ابا احمد فانه مذهب الصحابہ الذين تلقوا عن نبيهم من خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنه والجماعه. منہاج السنہ, منہاج السنہ کے اندر حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت, ارے یہ تو بہت پرانا اور قدیم مذہب ہے, اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو حنیفہ کو پیدا کرتا, امام مالک کو پیدا کرتا, امام شافعی کو پیدا کرتا, امام احمد کو پیدا کرتا, اور یہ مذہب یہ تو ان صحابہ کرام کا مذہب ہے اہل سنت والجماعت. فإنه مذهب الصحابۃ الذین تلقوا عن نبیہم, یہ ان لوگوں کا مذہب ہے اہل سنت والجماعت, ان لوگوں کا مذہب ہے جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا, براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قسم فیض کیا ہے, اور جو اس کا مخالف وہ بدعتی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. من خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنه والجماعه, اہل السنہ والجماعہ یعنی صحابہ کرام کے نزدیک ایسا آدمی بدعتی ہے جو اس کی مخالفت کرے. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. چلو امام ابن تیمیہ سے بھی غلطی ہو گئی, آؤ امام شیبی کی طرف چلتے ہیں. امام شیبی کو جانتے ہیں؟ امام شیبی 48 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. فضیلت میں کوئی شک؟ علم میں کوئی شک؟ 48 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں سنو, لو استقبلت من امری مستدبرت ما حدثت الا ما اجمع علیہ اہل الحدیث. اٹھا کر کے دیکھ لو تذکرۃ الحفاظ, نیچے رکھی ہوئی ہے, نیچے لائبریری میں رکھی ہوئی ہے تذکرۃ الحفاظ امام نووی کی, کھول کر دیکھا جا سکتا ہے, یہی الفاظ موجود ہیں. لو استقبلت من امری مستدبرت ما حدثت الا ما اجمع علیہ اہل الحدیث, اگر پہلے مجھے انجام معلوم ہوتا تو میں وہی حدیث بیان کرتا جو حدیث اہل حدیث بیان کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو امام شیبی نے اہل الحدیث کہا ہے. کوئی شک؟ امام شیبی نے صحابہ کرام کو اہل الحدیث کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مجھے انجام پہلے معلوم ہوتا تو میں وہی حدیث بیان کرتا, اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں بیان کرتا جو صحابہ کرام نے نہیں بیان کیا ہے, اہل الحدیث نے نہیں بیان کیا ہے. اس میں امام شیبی رحمتہ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو اہل الحدیث کہا ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت اہل الحدیث, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شیبی کہہ رہے ہیں جنہوں نے تقریباً 48 صحابہ کرام کی شاگردی کی ہے, ان کے سامنے زانو تعلم مستحق کیا ہے. چلو ان سے بھی غلطی ہو گئی, امام شیبی سے بھی, امام شیبی سے بھی غلطی ہو گئی, امام ابن تیمیہ سے بھی غلطی ہو گئی, امام احمد بن حنبل سے بھی غلطی ہو گئی, امام شافعی سے بھی غلطی ہو گئی, سعد الدین طبقاتی سے غلطی ہو گئی, امام زہری کو کون نہیں جانتا؟ امام زہری سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنا بڑا محدث ہے یہ, جس سند میں آتا سند مستند مانی جاتی ہے امام زہری کی. کہتے ہیں ان الناس کانوا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت. اٹھاؤ مسند احمد اور اس کے حاشیے پہ دیکھو, منتخب کنز المال کے, منتخب کنز المال اس کے حاشیے پر ہے مسند احمد کے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت امام زہری نے فرمایا ان الناس کانوا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت, کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل سنت تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مطلب جماعت المسلمین کا ہے وہی مطلب اہل سنت والجماعت کا ہے, وہی مطلب اہل السنہ کا ہے, وہی مطلب اصحاب الحدیث کا ہے, وہی مطلب اہل الحدیث کا ہے, حقیقت ایک ہے, نام مختلف ہیں. لہذا اصرار کرنا کہ خالی اپنے مسلک کا نام جماعت المسلمین ہی رکھا جائے کوئی دلیل نہیں ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو کہا جاتا ہے تلزم جماعت المسلمین, جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا, یہ اس وقت کی بات ہے جب اختلافات کثیرہ ہو جائیں. اور یہاں جماعت المسلمین سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا عام ترجمہ ہے اس کا, کوئی مسلک نہیں ہے. اور رہا اہل الحدیث کا معاملہ, تو دیکھیے کتنے آثار سے اور کتنے لوگوں نے اہل الحدیث کا معنی کیا لیا ہے, وہ ہم نے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھا ہے. گویا اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث, اہل السنہ, جماعت المسلمین ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ یہی نام رکھا جائے. ہم لوگوں نے جو اپنا نام رکھا ہے اس کا ثبوت تو مختلف آثار سے ملتا ہے, مختلف آثار کے اندر اس لقب کا ثبوت موجود ہے. اس لیے کہ ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے, سینکڑوں آدمی غلطی نہیں کر سکتے, اور وہ بھی ایسے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جن کا علم مسلم ہے, جن کو دنیا علم کا پیغمبر مانتی ہے, ایسے لوگوں نے ایسی بات کہی ہے. امام ابن تیمیہ, امام شیبی, امام زہری, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے, سینکڑوں لوگ غلطی نہیں کر سکتے. ثابت یہ ہوا اس بحث سے کہ نام تو مسلمان ہے, انکار نہیں, اس لیے کہ ہم جب اپنا تعارف کراتے ہیں غیروں سے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, یہ نہیں کہتے ہم اہل الحدیث ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اہل الحدیث کا مطلب نہیں سمجھتا ہے, لیکن اتنا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. لیکن جب مسلمان پوچھے گا کون ہو تم, تو اس وقت ہم اپنا لقب اس کے سامنے رکھیں گے تاکہ اسے معلوم ہو جائے, تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہم وہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور ضرورت یوں پڑی کہ ایک لقب خاص رکھ لیا جائے, اس لیے کہ جیسے جیسے ادوار گزرتے گئے مختلف فرقے جنم لیتے رہے, اب اس میں حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو گئی, اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق سمجھتا تھا, لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ ایک لقب ایسا رکھ لیا جاتا کہ جس لقب کی وجہ سے وہ تمام فرقوں سے ممتاز ہو جاتے. یوں اہل الحدیث رکھنے کی ضرورت پڑی, اور اہل الحدیث اس وجہ سے رکھا اس لیے کہ اس لقب کا ثبوت قرون اولی کے اندر ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل الحدیث تھے, اہل السنت والجماعت تھے, کچھ بھی کہہ لو. مان علیہ اصحابی کی ایک روایت, محمد ابن محمد عبد الکریم سے آئی ہے, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ حدیث کیسی ہے, انہوں نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے, ملل اور نحل کے اندر جو میں نے روایت نقل کی ہے اپنی کتاب میں یہ روایت بالکل پرفیکٹ ہے. روایت کیسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا, ایک فرقہ ناجی ہوگا, تو کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, سوال یہ کیا گیا کہ یہ ناجی فرقہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا وہ ہوا اہل السنت والجماعت, یہ اہل سنت والجماعت. اور کہا گیا کہ قیل ما اہل سنت والجماعت, یہ اہل سنت والجماعت کون ہے اللہ کے رسول, قال ما انا علیہ واصحابی, گویا کہ ما انا علیہ اصحابی کی تفسیر اہل سنت والجماعت سے ہوئی اس حدیث کے اندر, جو حدیث محمد ابن عبد الکریم اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لائے. نیز امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک صحابی کی تفسیر مسند کے حکم میں ہے, یہ بات امام حاکم نے مستدرک میں کہی ہے, اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے اندر کہا ہے کہ تفسیر الصحابی مرفون, کہ اگر صحابی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے تو اس کا حکم حدیث مرفوع کی طرح ہے جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہو تو سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر الصحابی مرفون, کہ صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہے, اور امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک صحابی کی تفسیر مسند کے حکم میں ہے, یعنی اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اگر صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھو, ایک روایت اس طریقے سے آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن حکیم کی جو یہ آیت ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سارے چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر فرما رہے کہ وہ کون سے چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے نورانی ہوں گے, اور کون سے چہرے ہیں جو کالے پڑے ہوئے ہوں گے. صحابی کی تفسیر دیکھو, کہتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ. یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی, کہ اس دن اہل سنت کے چہرے نورانیت لیے ہوئے ہوں گے اور اہل بدعت اور اہل تفرقہ کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے. دیکھیے یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر اہل السنت والجماعت سے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنت والجماعت یہ لقب رکھنا بھی درست ہے, اس لیے کہ یہ لقب صحابہ کرام کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا, اور انہی لوگوں کے چہرے قیامت کے دن تابناک ہوں گے اور روشن ہوں گے, ورنہ پھر اس تفسیر کا کیا مطلب ہے. اور تفسیر صحابی کر رہا ہے جس کے بارے میں امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے, مسند کے حکم میں ہوتی ہے, گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفسیر فرما رہے. تو اہل سنت والجماع کون ہے, سوال یہ ہے کہ جس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی, کون ہے اہل سنت والجماع؟ کوئی گروہ تو ہے نا, کوئی طائفہ تو ہے نا, ماننا پڑے گا. اور وہ طائفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا اور عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت ترمذی کے اندر آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. عجیب بات ہے کہ امام ترمذی اس حدیث کو لا رہے ہیں, ذرا غور کرنے جیسی بات ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. امام ترمذی اس حدیث کو لا رہے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا قیامت. لا تزال کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت اور یہ طائفہ اور یہ گروہ قیامت تک رہے گا. اور اس کے بعد امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال محمد ابن اسماعیل, کہا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ میرے استاد کہتے ہیں, وقال علی ابن المدینی کہ علی ابن مدینی میرے جو استاد ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری, کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ جماعت ہوا اہل الحدیث, یہ اہل الحدیث کی جماعت. یہ روایت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ قیامت تک ایک طائفہ ایسا رہے گا, ایک گروہ ایسا رہے گا جو برابر حق کے اوپر رہے گا. اگر اسے صرف محدثین کے گروہ کے لیے خاص کر لیا جائے بڑی گڑبڑیاں پیدا ہوں گی, حدیث کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنے گا. حدیث کا کوئی مفہوم کوئی بنا کر کے بتائے نا, سامنے بیٹھ کر کے بنائے, میں دیکھتا ہوں کس طرح بناتا ہے اس کا مطلب. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, اور حضرت امام المومنین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے استاد کہہ رہے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل الحدیث ہیں, اور اگر اہل الحدیث کو خاص کر لیا جائے محدثین کے لیے تو اس حدیث کا معنی بے ربط ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گا معنی. اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوں, صرف محدثین ہی خاص رہ جائیں گے, اور محدثین ہر زمانے میں اتنی تعداد کے اندر رہیں گے نہیں. کون ہے اس وقت محدث؟ وہ تو ایک دور تھا کہ کثرت سے محدثین پائے جاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ وہ طائفہ اہل الحدیث کا ہوگا, تبھی تو انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں ایسی بات کہی کہ میرا استاد کہتا ہے, یعنی بات بالکل مسترد ہے, پرفیکٹ ہے. میرا بھی وہی مسلک ہے, نہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. گویا کہ میرا استاد کہہ رہا تو میرا بھی مسلک وہی ہے, ورنہ ریفر ہی نہیں کرتے اگر ان کے نزدیک یہ قول مرجو ہوتا تو. گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ طائفہ اہل الحدیث کا ہے, میرا بھی وہی مسلک ہے. تو اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے, حدیث کے تلاش کرنے میں کافی محنت کی, وہ طبقہ محدثین کا ہے. اور اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جنہیں یہ شرف تو حاصل نہیں ہوا لیکن قرآن اور حدیث کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اہل الحدیث ہیں. کتنے آدمیوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ چلو سعد الدین طبقاتی سے غلطی ہو گئی, ہو گئی. امام شیبی سے بھی غلطی ہو گئی, امام احمد بن حنبل سے بھی غلطی ہو گئی, امام شافعی سے بھی غلطی, سب سے غلطی ہی ہوگی. امام ابن تیمیہ بھی غلطی کریں گے, یہاں تک کہ امیر المومنین فی الحدیث بھی غلطی کریں گے, اور یہاں تک کہ ان کے استاد علی ابن مدینی بھی ہر جو غلطی کریں گے. پھر صحت کا کیا مطلب ہے؟ پھر صحیح چیز کہاں پائی جائے گی؟ جب ہر چیز غلط ہی ہے, اتنے لوگ غلط بول رہے ہیں, تو پھر صحیح کہاں ہے؟ وہ دکھایا جائے صحیح کس جگہ پر موجود ہے. پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا نام مسلمان اور ہمارا لقب اہل الحدیث قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے, اور مختلف بے شمار آثار سے یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اصحاب الحدیث تھے, اہل السنت والجماعت تھے, اہل السنت تھے, جماعت المسلمین تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.